է նայել դեպի ապագա, ոչ թե անցյալ։ Ապագայի երաշխիք չունենք, բայց կարող ենք այն փոխել։ Ապագան կախված է ներկայից, և մենք պարտավոր ենք ճիշտ ղեկավարել մեր ներկան։ Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր հուլիսի 3-ն է, օրը 3:07։ Օրվա հաճելի շարունակություն ենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում Ստեփանակերտցի Կարինե Դանիելյանի մանկությունն ու պատանեկությունն անցել է մայրաքաղաքի հին կոլորիտային թաղամասերից մեկում, այսպես կոչված բանվորական թաղամասում։ Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ երիտասարդ գործարար Ազատ Ադամյանի բազմակողմանի աշխարհն ու բազմազբաղ առօրյան է բացահայտել մեր գործընկեր Վան Նովիկովը Պատուհանի մոտ խորագրի ներքո։ Կլսեք սույն թվականի ապրիլի 4-ին ներկայացված սյուժեի կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտիներից, ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանձնանում հուլիսի 3-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանակ օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Նոր ծերնդից քչերը երևի գիտեն, որ ներկայիս Ազատամարտիկների փողոցը հին Ստեփանակերտի կոլորիտային թաղերից մեկն էր։ Նախկին Կիրովի փողոցի վրա կառուցված շենքերը ժամանակին ժողովուրդը կոչեց բանվորական թաղամաս։ Հին բնակիչները հիշում են, որ առաջին բնակելի շենքերը այստեղ սկսել են կառուցել անցած դարասկզբին։ Կարինե Դանիելյանի մանկությունն ու պատանեկությունը անցել է բանվորական թաղամասում, այսօր էլ զբոսնելով Ազատամարտիկների փողոցում նա ամենայն ճշգրտությամբ հիշում է ամեն շենքի ծառի ու նստարանի տեղը։ Բանվորական թաղամաս կոչվել է այս 4 շենքեր ստեղ, ու մեկ էլ այ այն 3 հատ շենքը։ Նրան կոչվում են 6-7 կորպուսներ, իսկ ստեղ կոչվում է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Ազատամարտիկ մերչը կոչվում է Կիրովի անվան փողոց։ Ժողովրդական այդ խոսքը դուրս է եկել նրանից, որ մասնավորապես ապրում էին Խարմետաքս կոմբինատի աշխատողները։ Դրա համար կոչվում է բանվորական այս շենքերը ստեղծվել է 1926 թվականին։ Սկզնական շրջանում եղել է մանկապարտեզներ, աշխատողների երեխաներն էին բերում, երեկոյան աշխատողների իրենց երեխաներին բերում էին այստեղ։ Երկու հարկից շենքեր ու իրար կապած տներ էր, իրար մեջով 3 հատ սենյակ։ Տեղ ապրում էին 7-8 հոգուց բաղկացած ընտանիքներ, ու բոլորը միասին համերաշխ, կարծես թե այս շենքում ապրում էր մի հատ ընտանիք։ Մեր տան տեղը հիմա օրթոդենտն է։ Այս պատուհանը ես շատ լավ եմ հիշում։ Այս պատուհանից շատ եմ ցածկել ու այստեղ սահնակ եմ քշել։ Այդտեղ մեզ մի հատ սկամեյկա ունեինք դրած, իրիկուների աղջիկներով, տղաներով հավաքում էինք, երգում էինք, պարում էինք, իսկ ընդհանրապես մեր շենքին սովորությունն է երեկոները, առանձնապես շաբաթ և կիրակի օրերին, բոլորը ընտանիքներում ինչ որ պատրաստում էին, հանում էին մի հատ մեծ սեղան էինք ծում, շենքի մեջտեղը միջանցք կար։ Այդ միջանցքը մենք սվարակուրներով ծածկում էինք, մեծերի համար երգում էինք, պարում էինք, իսկ մեծերը ուտում խմում էին։ Իմ հիշողություններս միայն բալուրական թաղից։ Սա ֆուտբոլիստներն հավաքում էին ստեղ, մսասի ստեղ բուլվարա ելել, ցանկապատված։ Իսկ առաջի հարկի ապրողները ամենը իրենց այս սկսոցներով գուցի իրան ոստանը իլալա մենակ ծաղիկներին քլել։ Վրելից մեջտեղին մի հատ տեղ էլ է սարկած փակ նավեսի նման։ Իրիկունները նստում ենք դեռ մի հատ իրանի ծարկար, ստեղ մի հատ սև թթի ծարկար։ Դե այն ժամանակ էր գազը բալոնով էր, այս մշտական գազ չկար, լվացքա, վարենի էփելա, ինչ կար, ստեղ կրակներ էին քանում, վարենի էին էփում։ Ամբողջ թաղամասով իրար օգնելով, ուրեմն եթե մեկը բան գա էր փակում, բոլորը դուրս էին գալիս իրար օգնում էին, մի քանի ժամում վերջացնում էին իրար օգնելով։ Իմ տատիկս լավ ջինկելով հաց էր թխում։ Այս ֆուտբոլիստները հավաքում էին, տատիկս գնում էր կանաչի բան սաղ բերում էր, ջինկելով հացեր թխում, ու քանի անգամ իրան գնում էին ուրիշ քաղաքներ խաղերի, միշտ տատիկիս համար նվեր էին բերել։ Միշտ գնում էինք այդ խաղերը նայում էինք։ Ամենագլխավոր երկրպագունն է մուքուն քրելալ։ Թաղի ջահելներով թե տղաներ, թե ախտես տարբերություն չկար։ Հիմա երեխեք չեն խաղում։ Ամբողջ օրը հեռուստացույց կամ համակարգիչ հեռախոս, բայց մենք ամբողջ օրը տղաների հետ սկրենք էինք խաղում, ջջլախտի էինք խաղում, բոբսիկի էինք խաղում։ Շատ հարուստավանդություններ ունի բանվորական թաղը, հենց լա ինքը բանվորությունը տամի շատ հասա առակ, բայց մարդկային ամբողջ գծերով օժտված խավ իրիկունները ամենը բերում էին այստեղ սեղանին գցում, իրար հետ նստում էին, հաց էին ուտում։ Մեկը չկար նապրեմ էր, որ ասեր, ես էս որ իմ տանը մենակ հաց եմ ուտում։ Իրիկունները էստեղ երեխաների ձայնից դղրդում էր, ենքան երեխաները աշխուժ էին խաղում։ Ձմերը բերում էինք այստեղ, ջուր էինք թափում, մի քիչ էստեղ սարքել են ուղիղա հիմա է, բայց թեքեր, բերում էինք ջուր էինք թափում, որ քշերը սարչի, իրիկունը սաղը հավաքվենք, դուրս գանք ու էստեղ սահնակները հանում էինք ու սղում էինք, ոտքով, մեկը սանակով, մեկին ուներ, մեկին չուներ, առաջի հարկում էր ապրում, Նազիատուտայի տղեն, երկու տղան աղարաչի, հարսն էլ պարում էր անսամբլում։ Իրիկունները դհոլն էր հանում էին աղբերքով, Աբոն Քամյանչյան էր հանում, Աբոն երկրորդ հարկում էր ապրում, զոհվել է հիմա։ Այս մի շենքում էլ Գոգան էր ապրում, Ոսկերիչը, թառն էր հանում, Նովակով էին, վայ, նենց էինք պարում, ամբողջ գիշերը, մենակ մի հատ Լևոն դայի ունեիք, շատ պիս մարդիկ։ Հենց իրիկունները ժամը 12-ից հետո, եթե տենց բաներ ենք անում, երկրորդ հարկից ջուր էր շպրտում մեր վրա։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ աշխարհի մի փոքրի քաղաքում մի պաստղալ է ապրում, ով ամեն օրից իր աճակճկա այդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կանդիմացի այգում միշտ երկուսով շարունակ ծիծաղում են ուղղախում. Ձեկս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեկար, ու թե չիկամ ճեղտուն ես կմնամ աղթուն, ծնողներից քո թակուն տեսակում եմ ապակուն, փոքրին Ղարաբաղցին եկավայցին, որ կեզ ասի լսիր, լավի մացիր, կեզնից բացիր, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի. Ոչ մի դեպքում մի աղջիկ հասկացիր, կեզ չեն տոնի նեղացնեն, մեզ խոսկերը իշի ես պահիտ շատ շատ օրեն տեր կասնեն, մեծ կդանա մի օր մեծ զույրոքը զոր, բայց թե լինի հարկավոր կկվել ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղը լինել, ու բացարվում է որյաս բարերից ես երբևէ հետ կանգնեմ, դու ինձ անով հաստատ միշտ կլինես սպաս, հասկանաս քո կողքին կանգնած լուրջ տեղամար, փոքրին Ղարաբաղցին եկավայցին, որ կեզ ասի լսիր, լավի մարդիր, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակույթից։ Երեք մահացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգչուհի Նադեժդա Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ նա արդեն մի քանի օր էր, ինչ գտնվում է Նաիրի բժշկական կենտրոնում, և թե պետ երգչուհուն վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխել էին հիվանդասենյակ, վիճակը վատացել էր։ Նադեժդա Սարգսյանը վերջին տարիներին պայքարում էր քաղցկեղի դեմ։ Նադեժդա Սարգսյանը 64 տարեկան էր։ Rolling Stone պարբերականը կազմել է 21-րդ դարի 100 լավագույն երգերի ցանկը, որը գլխավորել է ամերիկացի երգչուհի Beyoncé-ի Crazy in Love երգը 2003 թվականի դեբյուտային Dangerously in Love ալբոմից։ Երգը ձայնագրվել է Beyoncé-ի ամուսնու ռեփեր Jay-Z-ի մասնակցությամբ։ Բարբերականի ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցրել է բրիտանացի երգչուհի MIA-ի Paper Planets երգը։ Լավագույնների երյակը եզրափակել է ամերիկյան The White Stripes խմբի Seven Nation Army երգը։ Բարբերականի ցանկում ներառվել են նաև այնպիսի հիթեր, ինչպիսիք են Jay-Z-ի 99 Problems-ը, Kendrick Lamar-ի All Right-ը, Britney Spears-ի Toxic-ը, Narls Barkley դուետի Crazy, Missy Elliott-ի Work It, Amy Winehouse-ի Rehab-ը եւ David Bowie Black Star-ը։ 21-րդ դարի լավագույն 100 երգերի ցանկը եզրափակել է Պուերտոռիկացի երաժիշտ Daddy Yankee-ի Gasolina երգը։ Իտալական Իվրեա քաղաքը, որը հայտնի է որպես Օլիվերի գրամեքենաների արտադրության վայր, ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում։ Ինչպես հայտնում է Ռիա Նովոստին, այս մասին Կիրակի հայտարարել են համաշխարհային կազմակերպությունն ու Իտալիայի մշակույթի նախարարությունը։ Պիեմոնտո մարզում տեղակայված արդյունաբերական Իվրեա քաղաքը զարգացել է որպես փորձարարական հարթակ գրամեքենաներ, մեխանիկական հաշվիչ սարքեր եւ համակարգիչներ արտադրող Օլիվետի ընկերության համար։ Քաղաքում գտնվում են խոշոր գործարան, վարչական շենքեր, ինչպես նաեւ մասնագիտացված տարածքներ նախատեսված սոցիալական ծառայությունների բնակության համար, հայտնում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Իտալական քաղաքի ներառումը մշակութային ժառանգության ցանկում տեղի ունեցել Բահրեյնում անցկացվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, որ նախորդին հայտնի էր դարձել, որ միավորված ազգերի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպությունը 3 նոր օբյեկտ է ներառել համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Դրանք գտնվում են Քենիայում, Օմանում ու Սաուդյան Արաբիայում։ Ամերիկյան հայտնի երգչուհի Բեյոնսեն համաշխարհային համերգային շրջագայության շրջանակում ամուսնու ռեփեր Ջեյզիի հետ ժամանել է Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավա, որտեղ կայացել է նրանց համերգը, գրում է Daily Mail-ը, մանրամասնելով, որ համերգի ժամանակ արտառոց դեպք է տեղի ունեցել։ Նշվում է, որ համերգի վերջում տեսարժան բեմականացման ժամանակ տեխնիկական խոտան է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով Բեյոնսեն հայտնվել է անօգնական վիճակում։ 36-ամյա երգչուհին ստիպված է եղել բեմ իջնել աստիճանի միջոցով։ Դատելով հրապարակված կադրերից, սկզբում երգչուհին երկմտել է աստիճանով իջնելու հարցով, բայց հետո իջել է։ Երբ Բեյոնսեն ի վերջո բեմը իջել ու քայլել է, երկրպագուները սկսել են բարձր բղավել նրա անունն ու ծափահարել։ Հոլիվուդյան արտադրության հյուրայի ժամանակաշրջանի աշխարհը կորուսյալ թագավորություն նոր ֆիլմն արդեն երկրորդ հանգստյան օրերին գլխավորում էր հյուսիսամերիկյան կինովարձույթը, գրում է Daily Mail-ը, մանրամասնելով, որ անցած շաբաթ կիրակի օրերին այն հավաքել էր 60 միլիոն դոլար։ Հայտնի է, որ Քրիս Պրատի ու Բրայս Դալաս Հովարդի մասնակցությամբ ֆիլմը հյուսիսամերիկյան կինովարձույթում երկու շաբաթ գտնվելու ընթացքում հավաքել է 264.8 միլիոն դոլար։ Մինչդեռ համաշխարհային կինովարձույթում այդ ցուցանիշը մոտ է 1.932.4 միլիոն դոլարի։ Հավելենք, որ հյուրայի ժամանակաշրջանի աշխարհը կորուսյալ թագավորություն գիտաֆանտաստիկ ֆիլմի ռեժիսորը Խուան Անտոնիո Բայոնն է։ Սա հյուրայի ժամանակաշրջանի աշխարհը ֆիլմաշարի 5-րդ մասն է։ Ֆիլմը հակասական արձագանքներ է ստացել։ Այն հիմնականում գովաբանվել է տեսարժանության քննադատվել սյուժեի համար։ Դուք լսեցիք Լուրեր մշակույթից։ But I still don't say just how you look and do I know what else. Բարեկամներ, լսեցինք Բեյոնսեի կատարմամբ Crazy Love երգը, այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի «Պատուհանի մոտ» վերնագրով սյուժեի ապրիլի 4-ի թողարկման կրկնությունը։ Պատուհանները երրորդ աչքի նման են, որոնցից տեսանելի են հնարավորն ու անհնարինը։ Չնայած աշխարհը որոշակի չափումների մեջ երևակելու առանձնահատկությանը, պատուհանները միաժամանակ կյանքին ու աշխարհին մի քանի դիտանկյունից տեսնելու հնարավորություն են ընձեռում։ Կարելի է տեսնել արշալույսները, արևամուտքն ու լուսաստղը, եւ նույնիսկ դեռևս չբացահայտված գալակտիկաներ։ Իրականում պատուհանները էությունից աշխարհին բացվող հենց այդ գալակտիկան է։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ, երիտասարդ գործարար Ազատ Ադամյանի զբաղմունքի շրջանակը չի սահմանափակվում միայն այն արդյունքով, որը մինչ այժմ հասցրել է ստեղծել իր նախասիրությունները գործնականում կյանքի կոչելու և դրանք եկամուտի աղբյուր դարձնելու ընթացքում։ Նրա էության մեջ գնահատելին ու օրինակելին նախ և առաջ հետևողական նախաձեռնողականությունն է, որը խոստովանենք, որ խիստ պակասում է ինչ-որ մեկի մոտ ու ինչ-որ տեղ։ Հիմնել է ժառանգագրծման մասնագիտացված զբոսաշրջային ֆրիստեփ կազմակերպությունը հակոստի կարուձևի արեստանոց, Արցախում առաջին փապ սրճարանը երիտասարդների ազատ ժամանցի համար։ Այժմ էլ զբաղվում է վայրի բնության գրկում վրանային ճամբարի ստեղծման աշխատանքներով։ Պատուհանի մոտ այս անգամ կբացահայտենք Ազատ Ադամյանի բազմակողմանի աշխարհն ու բազմազբաղ առօրյան։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, ջութակահար, ուսումնարանը ավարտելուց հետո տարիներ աշխատել եմ պետական կամերային նվագախմբում որպես ջութակահար, հետո տեղափոխվել Ալտի բաժին, միջալից Արցախի առաջ Ալտահարնան։ Ընթացքում հասկացա, որ ժամանակային սահմանափակումը, օրինակ առավոտը 10-ին գործի կամ առավոտը 9-ին գործի, իմ համար չի։ Ուզում եմ, որ ես առաջնորդեմ ինքս իմ գրաֆիկով, մտածեցի, որ կարելի է ստեղծել ինչ-որ մի բան, որ արդեն լինի իմը։ Որոշեցի, որ ժամանակն է, որ արդեն կարելի է հիմնել ինչ-որ մի ակումբ, որտեղ կարողանա մասնակցել ոչ միայն մեր ընկերները, այլ նաև բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ցանկություն շփվել բնության հետ, լինել բնության գրկում։ Ու տենց արդեն 2011 թվականն է, կարծեմ, հիմնեցի ֆրիստեփ ակումբը, էքստրեմալ տուրիզմի եւ արշավների ակումբը։ Մոտ 2 տարի արդեն աշխատացնելուց հետո, այն երբ արդեն ունեի իմ հաճախորդները, ն աշխատում էի տուրիստական ընկերությունների հետ, արտազանգում պատվիրում էի։ Ատեն հասկացա, որ հնարավոր արդեն որ երաշխիքը մի քիչ թողնեմ։ Սկսեցի ակտիվ զբաղվել տուրիզմով։ Խումբնել մեր բավականին շատացավ, այն վաղտվադրությամբ 25 հոգի գրանցված մարդուն էինք, հիմա արդեն շատ-շատ են, գալի գնում են։ Արդեն սեպտեմբերից հետո նայում էի, որ պիտի զբաղվեմ մենակ տուրիզմով, բայց քանի որ ծմերային շրջանում տուրիզմը Արցախում գրեթե չկա, դրա համար կողից փնտրում էին ինչ-որ մի աշխատանք, հյուրանոցներում էին աշխատում, Արմենիա հյուրանոց, Նացիոնալ հյուրանոցում աշխատում էին ադմինիստրատոր, գումարը իմ համար պահում էին ու սկսում էին արդեն գնել այդ ցարքավորումները, ինչը անհրաժեշտ է, օրինակ եթե զբաղվում ենք ժառանգագիտությամբ, պետք է ժառանգագիտության պարագաներ կապեր ունենայինք։ Կապեր էլ հաստատեցի ընթացքում Երևանից, որ երեխեքը գալիս են Ստեփանակերտ, ծանոթանում ենք իրանց հետ, կամ Արցախում ինչ որ արշավ են անում, ընկերացանք, ընթացքում ծանոթացա Սուրենի հետ, ով Դանիելյան Սուրենն հանդիսանում է Լեռնային Տուրիզմ և Ալպինիզմ Վերձարացային նախագահ։ Գումար ուղարկեցի, ինքնին մեծ ձեղջերալ է, թեն սկսեցի տաղ սարքավորումները գնել, պարաներից սկսած մինչև այդ կարաբինները, ու մոտ արդեն մի տարի հետո ամեն ինչ ունենք, ժառանգացման ճյուղն էլ սկսեցինք զարգացնել։ Որտեղ եք զարգացում, Շուշիում, թե տարբեր տեղեր։ Չէ, հիմնականում ամենաբարենպաստը, որ համ մոտիկա, համ ապահովա, Շուշի ջրդուզից ներքևիջն է նա։ Ու նաև 4 հատ ժառանգացման ուղի էլ սարքել ենք Շուշ գյուղի մոնոտակայքում, ժայռերի վրա 4 հատ շատ լավ ուղի ենք սարքել։ Մինչալես փորձարկել ենք Երևանից երեխեք ենեք էստը։ Իրանց հետ գնացինք, արդեն փորձարկեցինք, պրոֆեսիոնալ աչքով նայեց ու գնահատեց, որ շատ հոյակապ ստացվելա։ 2015 թվի վերջ արդեն մտածում եմ, որ ինչ ունի բան պիտի ստեղծվի, որտեղ ադմինիստրատոր ընդհանրապես չես կարող աշխատել։ Մտածում եմ, որ ինչ որ մի բան էլի կողից անհրաժեշտ արդեն պիտի մտածեմ։ Ընկերոջ հետ խոսալուց առաջարկեցի իրան, որ էսի մեր տարածքն է, այդ ինչ մի բան սկսենք, սկսեցինք PlayStation 4-ը նոր էր արդեն Ստեփանակերտում զարգանալ, համակարգչային ակումբ ստեղծել։ Բայց ինքը աշխատում էր, ուղղակի ինձ խոչընդոտներ հանդիսացավ, դրանից հետո որոշեցինք, որ պիտի փակվի, ու որոշեցի, որ պիտի բացվի փաբը։ Սկզբից մի քիչ տատանվում էի, աշխատանքը կգնա, չի գնա, կհասկանան թե չէ, բայց հենց այդ ժամանակը շրջանում եմ, արդեն սկսեցի նախագծել, թե ինչպես պիտի լինի ֆորմատը։ Այդտեղ հասկացա, որ իմ մոտ գալիս են մարդիկ, ովքեր ոչ միայն իմ ընկերներն են, այլ ընկերոջս ընկերները օրինակ։ Ուտենց արդեն շատացան, երիկունները արդեն ստեղ չէ լինում, դարբավը բացված չէր։ Հասկացա, որ համարձակ կարող եմ բռնել այդ գործից ու հաստատ կգնա, որ փաբը արդեն բացվեց։ Հաջողված գործ էս համարում։ Իհարկե, բավականին հաջողված է, եկամտաբեր է։ Ազատ, ես որքանով տեղյակ եմ, նաև արհեստ ունես, դա ինչպես ես հաջողացրել սովորել։ Միտք առաջացավ խանութում, երբ վաճառողից հարցրեցի որակով ապրանք է, ասեց այո, դնի թուրքական է, խնդիր չես ունենա։ Ոնց հանդերձարանում ինձ մի հատ միտք առաջացավ, ինչու պիտի թուրքականը համարվի որակով։ Եթե կտորնա որակով, թե կարվածքը, դա տարբեր բաներ է, կարող է կտորը որակով լինի, կարվածքը որակով չլինի, դա ես հետո հասկացա, թեմ սկսեցի անմիջապես զբաղվել այդ գործով։ Շապիկը կախեցի կախիչից, եկատուն տնեցիկին առաջարկեցի, բերեք սա խաստոցները գնեմ բերեմ, այդ գործը անեք, ես կզբաղվեմ վաճառքի հարցերով։ Պապայից խորհրդացրեցի, թե բա գիտես ինչքան ներդրում պիտի անես, դե ես մի անգամ եմ հարցնում, ուղղակի առաջարկում։ Իրանք էլ չեն ասում մի արա, ես էլ չեմ ասում բերեք անենք, մի անգամ առաջարկում զրուցում ու վերջանում գնում եմ։ Հաջորդ օրը Երևանում էի գումարը մոտս, որ գնամ այդ սա խաստոցները գնեմ։ Խաստոցները գնեցի, բերեցի, սկսեցի ինքս գործը սովորել, որովհետև եթե ես գործը չիմանամ, ես չեմ կարող լինել գործատու, մարդու չեմ կարող ասել ես վերցրու առաջ չիմանալով ինչ արժի։ Ու մոտ էիր սովորում։ Ինքս ինտերնետով։ Մաման, որ կարում էր փոքր վաղ կողմոտը նստում են, այս մանրուկները գիտեի, բայց դե արդեն վարժվելու համար ես ինքս պիտի անեմ, ինչքան բրա կտոր մտոր կար, կամ հին շորերից քանդում էին նորից կարում, որ հասկանամ, թե ինչպես պիտի կարվի։ Մետրով դեր, մի մետր, երկու մետր կտոր է առնում շապիկ կարում սկզբից իմ համար, որ արդեն ես շապիկի փող չտամ, կամ ինչ հագուստի փող չտամ։ Ընթացքում զարգացրեցի այնքան, որ 10 մետր կտոր Երևանից արդեն բերեցի, լրիվ ուրիշ գներով, քանի որ դա 1.5-2 անգամ ավելի թանկա, քան թե Երևանում։ Ու այս վերջերս արդեն ձեզ ձմերվա սկիզբը բերեցի մեծականակ, շատ լավ որակով կտոր, եգիպտական, աշխատողներն էին կարում, ոչ թե ես էի կարում, բնականաբար ավելի պրոֆեսիոնալ։ Ընթացքում հասկացա, որ այդ իրանց ասած թուրքականը, որը որակով է, ինքը որակով չէ, հենց հիմա մտնենք ցանկացած խանութ, թուրքական շապիկները որ կա 4000, 5000, 6000 դրամ, դեֆեկտները սահաթա ցույց տան։ Ինչպես հասկացա, կրկին համացանցում ուսումնասիրելով, թե մեր վարպետների տեղի, չէ, արդեն մեր վարպետների տեղի աշխատանքով, քանի որ ես պահանջում եմ, որ ապրանքը պիտի լինի որակյալ, իրանք ինձ տվել են որակյալ ապրանք, ես արդեն իմ հաստոցներն էլ հոյակապ գործում են, կարերը, իդեալական կարեր, դե արդեն հասկացա, որ թելերը եւ կտրվում էր, չգիտեի խնդիր ինչ, մեր համացանցի միջոցով փորփրելով ֆորումներով գտա, ու ընթացքում արդեն հայ հիմա մտածում եմ նրա շուրջ, թե ինչպես կարելի է զարգացնել ու դառնալ գործատու, ոչ թե որ ավելի շատ գումար վաստակեմ, այլ առաջինը ճնշենք, ոչ հայկական արտադրանք շուկայից, քանի որ մեր հայկական արտադրանքն էլ իմ փորձի վրա է ապացուցվեցի, որ ավելի որակյալ է դարձակի համար, որ գիտ ինքնա պատասխան տալ այդ ապրանքի համար, ինքը կաշխատի ավելի որակով արտադրանք տալ, քանի որ վաղը չեմ ու այսօր ինքը ունենալու է հաճախորդներ, ովքեր իմանում են թե ինչպես է աշխատում հնակայք կինը, չէ՞։ Եթե նակ Ադամյանսի արտադրանքը որակյալ չի, ով ակարում մնակ էս ինչ-ես ինչ մարդնակարում, որակյալ չի, բնականաբար լսելով նրանունը, նրանք իրա մոտ չեն հաճախում։ Դրա համար աշխատում եմ, որ ինչքան հնարավոր է արտադրանքը տան որակով։ Երևի մի երկու շաբաթ առաջ արդեն սկսեցինք աշխատել մանկական հագուստի վրա։ Ինչու սկզբից չէի աշխատում, քանի որ կար խնդիրներ կտորեղենի հետ, խառնուրդներ կա, որը մանկական մաշկը լավ չեն գալու։ Արդեն որ բերեցի բամբակյա կտորներ, ուսումնասիրեցի, այդ միտս որ գնել եմ, հարցրեցի երեխայի անգամ ալերգիկ ինչ որ բաներ պարունակում են թե չեն, արդեն ցանկացույց տվեց, հասկացանք որ 90% բամբակա։ Երեխաները արդեն արխային կարող են հագնել։ Որտեղ եք իրացնում։ Հիմա իրացման կետը միայն Սոֆիա հանրախանութ որ գա, մեր շուկայի դիմաց, դա նոր բացվելա, միայն Արցախյան խանութ, այնտեղ տեղը դրված է։ Ինչպեսին է արձագանքները, կան ստանում եք։ Արձագանքներ շատ-շատ է, ակի մարդիկ դեռ նոր-նոր են իմանում, գնում են հիմնականում նվերների համար, խանութի աշխատողներին ասում են, որ գալի ու շատ են հարցնում, քանի որ տեսականին հիմա շատ չի, նա ասում է սպիտակ հիմա չեմ հագնում, այս սեզոնին սպիտակ չեմ սիրում, կամ գրածը չլինի, փոխենք մի ուրիշ բան գրեք, հաթ-հաթ են ուզում տպագրություն։ Իսկ տպագրությունը ինչպեսին է, տիպիկ արցախյան թե ուրիշ։ Հիմա կանվանեի տպագրության ուղղությունը կոմբի, քանի օրնակ Levi's-ի լոգոն է, գրած լավոս, դիլխորբի ուրախ, սենց էլի մի աշապիկի դիզայնն է, որի վրա այդ նույնը տպագրված։ Ես մարդկանց առաջարկում եմ, երիտասարդ դիզայներներ առաջարկում, եթե ունեք ինչ-որ մտահաղացում կամ ինչ-որ էսքիզներ ունեք, դուք տվեք, ես հենց ձեր անունովից կտպագրեմ շապիկների վրա, տակնե գրված կլինի ձեր անունը։ Ինչ-որ մի հատ կրեատիվ ինտուզիազմով մտածում եք անհրաժեշտ, որքի արտասամանցու համար էլ դա լինի հաճելի, իր աչքին համար լինի սովոր ինչ-որ մի բան, ու մեր տեղացիների համար էլ լինի ինչ-որ մի կրեատիվ ու հետաքրքիր բան։ Արդյոք նյութական միջոցներն են կարևոր մտահղացումների իրագործման համար, թե իրականությանը համապատասխան ցանկությունը, որն է հաջողության բանաձևը երիտասարդ գործարարի համար, ով մասնագիտությամբ երաժիշտ է ու արվեստի սիրահար։ Պատուհանի մոտ շարքի շրջանակներում Ազատ Ադամյանի բազմավոլորդ գործունեությանը կանդրադառնանք նաև մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, որտեղ նա կպատմի երկար ընդմիջումից հետո ջութակի հետ հանդիպման զգացողությունների, նոր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի մասին։ Esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que pasó, y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró, y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. I don't really I do not sleep tonight. I may not ever. The sins of the past have come. See how they sit down together. Outside my window, outside my door. And I know the reason, what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիովաշնում։Ռադիոսով բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Ռոբերտ Ադամը, բրիտանացի ճարտարապետ, Ջոն Սինգլթոն Քոփլին, ամերիկացի և անգլիացի նկարիչ, Ժան Ժոզեֆ Պոլ Օգյուստենը, ֆրանսիացի պետական գործիչ, Յոհան Ֆրիդրիխ Օվերբեկը, գերմանացի նկարիչ, գրաֆիկական նկարիչ և նկարազարդող, Էդմունդ Հոջսոն Յեսթը, անգլիացի գրող, Ռալֆ Փերին, ամերիկացի փիլիսոփա, Ֆրանց Կաֆկան, չեխ, ավստրիացի նշանավոր գրող, Henry Kenneth Alfred Russell-ը, անգլիացի ռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, որին անվանում են բրիտանական կինոյի պատրիարք, Գյունտեր Բրաուն Ֆուքսը, գերմանացի բանաստեղծ վիպասան, Հարիսոն Շմիդթը, ամերիկացի աստղագնաց, Սեր Թոմ Ստոփարդը, ծագումով չեխ, բրիտանացի դրամատուրգ, ռեժիսոր, կինոսցենարիստ, Վինս Կլարկը, անգլիացի ռոք երաժիշտ, Թոմ Քրուզը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ։ Ավաղ Քեհիշեցնինց Երկը կոթովիչ Ապրած Ու մորացված անցածը Հետքերի Նորից Կյանքներ ընթանում Իր հանգիստունը Նորից Դխրեցնում էր ինձ Երկը կոթովիչ Ես ուրվական եմ սիրելից, կո սիրո համար Ես ուրվական եմ սիրելից Ես ուրվական եմ սիրելից, կո սիրո համար Ես ուրվական եմ, բայց դե Չի ավարտվել դեռ ցեսը քո թաղման արդեն Կրմերն ուզում են որ հարստանան Բայց դեռ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։